بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة نوح الجملة سورة هاي مكيست دارای 28 آیت و 2 رکوع در ترتیب مصحف 71 سورت است و تسلسلش حسب نزول 71 است. بعد از سوره مبارکه نحل نازل گردیده. مجموع کلماتش 224 و مجموع حروفش 999 است. طوری که از نام سوره معلوم است، سرگذشت حضرت نوح علیه السلام را بازگو می دارد. با وصفی که در سوره های متعدد سرگذشت این پیامبر بزرگ الله جل جلاله از جمله در سوره مبارکه شعرا، مؤمنون، اعراف، انبیا یاد از این پیغمبر علیه السلام شده بود و از همه مشروحتر در سوره هود داستان ذکر شده بود که در حدود 25 آیه در موردش آمده بود و از پیامبران اولعزم الله جل جلاله است. ولی آنچه که در این سوره آمده قسمت از زندگی خاصی است که در جای دیگری از سوره های قرآن کریم به این شکل نیامده، مربوط به دعوت مستمر و پیگیر اوست به توحید الله جل جلاله و چگونگی عناصر این دعوت. از آن که سوره مبارکه در مکه نازل شده و شرایط مؤمنین مشابه به شرایط حضرت نوح علیه السلام بود، زمان نوح را من حیث یک نمونه تسلیتاً به پیغمبر علیه السلام معرفی می دارد. سوره مبارکه مسلمانان را یاد می دهد که چگونه از طریق استدلال منطقی توأم با محبت دشمنان را تبلیغ بکنند. دوم، با آنها می آموزند که هرگز در راه دعوت خسته نشوند. سوم، با آنها می آموزند که در یک قسمت وسائل تشویق کننده باید در دست داشته باشی و در دست دیگرت وسائل انذار باید در دست داشته باشی. چهارم، علاوه بر اینها سوره تسلی برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم و مؤمنان است. بالاخره سوره ترسیم از بیان مبارزه دائمی در بین حق و باطل را برای ما شما عنوان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ارسلنا نوحا، مسلما ما فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را الى قومه، به سوی قومش. ان انذر قومك، به ای عنوان که بترسان قومت را. من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، پیش از آن که بیاید به ایشان عذاب دردناک. به اساس این فرمان الهی به حضرت نوح علیه السلام قال، گفت یا قوم، ای قوم من، اینی لکم نذیر مبین، هر آن من برای شما اعلام کننده آشکار هستم، ترساننده آشکار هستم. عنوان چیز؟ ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. سی اصل می دهد. ان اعبدوا الله، تنها الله را پرستش بکنید، و اتقوه، و در تمام امورتان از او بترسید، و اطیعون، بخاطر که راه ترس و شناخت برتان مساعد شود و معرفی شود، و اطیعون، از ما فرمان ببرید. یغفر لکم من ذنوبکم، تا بیامرزد برای شما بعضی از گناهای شما که در رابطه به حقوق الله هست، و یؤخرکم الى اجل مسمن، مهلت بدهد شما را تا وقت معین، جای بدهد شما را تا وقت معین در روی زمین. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، مسلما وعده مقرر کرده الله چون بیاید لا يؤخر، تاخیر کرده نمی شود. لو کنتم تعلمون، اگر شما می دانید، اگر شما می دانید ابدا که فرمان الله به دو تاخیر صورت نمی گیرد. قال، گفت ربی، این پیام را گفت ولی مردم مخالفت کردند، مردم برش جادوگر گفتند، توهین کردند. در اخیر بعد از 9.5 سال قال، گفت ربی، ای پروردگار من، اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، پروردگار من، ما دعوت کردم قوم خود را شب و روز، فلم یزیدهم دعائی الا فرارا، پس زیاد نکرد در حق ایشان دعوت من الا فرارا، مگر رمیدن را، مگر فرار را. اینا از ما رمیدن و پشت سر رفتن. رمیدن، ای تو فکر بکنین وقتی که در یک جای داخل شن پیش یک حیوان که نزدیک برش می و پشت سر برود، اصلا نمیخواه که دست خود را به دست تو بدهد. و و اینی کلما دعوتهم و هر این من هرگاه دعوت کردم ایشان را لتغفیر لهم تا بیاموزی گناهان ایشان را جعلوا اصابعهم فی آذانهم گردانیدن سرای انگشتان خود را فی آذانهم در گوشایشان و استغشوا ثیابهم و به خود در پیچیدن جامه های کبر و غرور خود را و اصروا و استکبروا و مداومت کردن بر کفر و استکبروا و سرکشی نمودن استکبار و سرکشی بسیار بزرگ و استغشوا ثیابهم بر خود پیچیدن جامه های کبر خود را و اصروا و استکبروا و مداومت کردن بر کفر و سرکشی نمودن استکبار و سرکشی بسیار بزرگ با وصف زی هم مچوب نششتم ثم اینی دعوتهم جهارا باز به تحقیق دعوتشان کردم جهارا آشکارا یعنی قبلا چی میکردم خانه به خانهش رفتم فردی دعوت را شروع کردم از او که نشد بعد از او در اعیاد و در مسایر مراسم بزرگ برشان خیستم اعلان و میبرش کردم ثم اینی اعلنت لهم باز مسلما علانیه گفتم برای ایشان و اسررت لهم اصرارا و پنهان گفتم ایشان را بسیار نهانی و پنهان هر کاری که از دستم رسید به خانه یک یکیشان رفتم و برش گفتم ایمان بیاریم که الله عذابتان میدهد دست جمعی هم دعوت کردم علنی هم دعوت کردم و سری هم دعوت کردم نتایج از دین که قبول کرده شود پیامی که سری دین مرتب می شود فوائدی که سری دین مرتب شود او را هم برش توضیح دادیم نه تنها ایره برش نگفتیم که شما عذاب می شین بلکه نتایجی که به قبول از دین مرتب در دنیا می شد او را هم برش واضح گفتیم او چیز فقلت استغفرو پس گفتم که استغفرو ربکم طلب آمرزش بخواهید از گناهانتان به نزد پروردگارتان استغفرو ربکم طلب آمرزش بخواهید از پروردگارتان انه کان غفارا مسلما آن ذات بی نهایت بخشایشگر است او می بخشد هر قدر گناه در یک تعداد انسان چی میگه والا صاحب دیگه آل خوبیخی گپ از گپ گذاشته بین سیار جاد گناهگار هستم بسیار بدبخت هستم آل دیگه چی از دست ما میرسد حضرت نوح میگه مگه ما بگفتم که استغفرو ربکم از پروردگارتان طلب آمرزش بخواهید انه کان غفارا مسلما اوس بی نهایت بخشاینده و می باشد هر قدر که گناه داشته باشین و پیغمبر علیه السلام می فرماید که اگر بنده الله می گوید اگر بنده این به اندازه کوههای دنیا در پشت خود گناه ها را حمل بکنه بیارد در حالی که مغفرت خواسته باشد و طلب خواسته باشد آمرزش را از او که به بیشتر به عفو خود او را استقبال می کنم از او که به بیشتر به عفو استقبالش می کنم نتیجه از استغفار و ترک گناه و ایمان به الله چی می شود؟ در دنیا یرسل السماء علیکم مدرارا تا بفرستد ابر را علیکم بر شما مدرارا پی در پی باران را پی در پی بر بالای شما بفرستد مدرار در اصل به معنای ریزش شیر است از پستان مادر بعدا به معنای ریزش باران به کار رفت زیرا باران هم فوائدش مانند شیر است یرسل السماء علیکم مدرارا تا بفرستد بر بالای شما آب را پی در پی پی در پی آب را سرسان بفرستد ببینین که عکس از این معنا چی میفته هرگاه آب قطع میشه در حقیقت چی است گناه زیاد شده طغیان و سرکشی از قانون الله بیشتر شده از این خاطر خداوند متعال آب را قطع میکند زراعتتان خجور میشه توسط آبتان و یمدیدکم به اموال و بنین و امداد کند شما را به مالها و بنین و فرزندان و یجعل لکم جنات و بدهد شما را باغهایی که باغها و یجعل لکم نهارا و پدید آرد برای شما جویها را هم فرزندان را الله بر شما میدهد هم باغها را بر شما میدهد و یجعل لکم نهارا و پدید آرد برای شما جویها را اتو زمینه را برات مساعد بکنه اق آب زیاد شد که تو زمین های بوری تا هم چی بکنی زراعت کشت بکنی آب به اندازه بر زیاد شد که تو در فکرش نباشی که در ایجام آب پیدا میشه الله اموج چشمه ها را برات جاری میکنه و در اوجا تو چی بکن زمین را آب بده یک کس بوده که تو کار میشود یک کمک اطراف برین باز این نکات را میگیرین از زیر کتل کمک پایین تیر شوین یک درگه که بسیار زیبایی هستن در اوجا ببینین که فقط چشمه است یک 50-60 چشمه است و توسط او به هزارها جریب زمین آب میگیرد. ایتون هیچ کدام سربند دیگری داشته باشد. دورم نیده این کابل است. الله جل جمی و یجعل لکم انهارا و پدید آرد برای شما جویها را. ما لکم چی شما را لا ترجون لله و قارا؟ چی شما را که قائل نیستید مر الله جل جلاله را و قارن عظمت؟ چرا به الله عظمت را قائل نیستید؟ و قد خلقکم حالان که شما را آفریده اطوارا در مراحل مختلف و قد خلقکم اطوارا آفرید شما را در مراحل مختلف یک نطفه بیش نبودی باز در مابین رحم چقدر دورت داد و دنیا آمدی چقدر ضعیف بودی باز بزرگ کرد ری سفیدت کرد اولاد برداد خانه را برداد نو که در دنیا آمده بودی یک رپم نداشتی خبرم نداشتی الله پسان صاحب ملکت کرد صاحب خانیت کرد صاحب دارایی و اولادت کرد علم ترو آیه ندیدن کیف خلق الله سبع سماوات طباقا چگونه الله جل جلاله هفت آسمان را طباقا بالای یک دیگر آفرید ده یک بار فکر نکرده نه تنها این نعمتهایی که برای خودت است در این کائنات فکر نکرده و جعل القمر فیهن نورا و گردانید ماه را در میان آنها نورا مایه روشنی و جعل الشمس سراجا و قرار داد آفتاب را چراغ فروزان در علم ترا دیجا دو نکته است تعداد می کی هم از جمله نصایح حضرت نوح علیه السلام است حضرت نوح علیه السلام بر قومش گفت که آیا ندیدن به سوی ازی آسمان به الله شکایت وارد میکنن که یا الله آیا این مردم ای آسمان را ندیدن یا الله آیا اینا آفتاب آیا مهتاب را ندیدن که چه قرار روشنی میدهد آیا قرار نداد الله جل آفتاب را به حیث چراغ فروزان به این مردم و میشد که این جمله معترضه باشد در حقیقت حضرت نوح این رقم کرد اگر بالفرض پیغمبر هم برش نمی آمد علم ترو آیا ندیدن این انسان ها کیف خلق الله چگونه الله آفرید سبع سماوات هفت آسمان را طباقا بالای یک دیگر طباقا مصدر باب مفاعله به معنای قرار گرفتن چیزی بالای چیزی است و یا هم به معنای مطابقت دی. دو چیز به هم آمده است و جعل القمر فیهن نورا و گردانین ماه را در میان از این نظام نورا مایه روشنی و جعل الشمس سراجا و قرار داد آفتاب را چراغ فروزان چراغ فروزان قرارش داد و الله انبتکم و الله جل رویانید شما را من الارض از زمین نبات همچون گیاهه الله شما را از زمین همچون گیاهی رویانید نبات آیا در تقدیر وجود دارد والله جعل لكم من الارض الله جل آفرید شما را از زمین فنبتم نباتا پس شدید گیاه مانند گیاه واره مانند گیاه واره سر برافراشتید خورتره ات بودی را رفتن را یاد نداشتی آهسته آهسته آهسته آهسته کلان شدی و به پای خود استاده شدی ثم یعیدکم فیها باز میگرداند باز میگردان شما را در امی زمین و یخرجکم اخراجا و بیرون می آورد شما را بیرون آوردنی باز شما را یعیدکم فیها در داخل امی زمین می برد و یخرجکم اخراجا و بیرون می آورد شما را بیرون آوردنی والله جعل لكم الارض بساطا و الله ان ذات عظیمی که مستجمی تمام صفات کمال است جعل لكم الارض بساطا فرود آورد برای شما زمین را جعل لكم قرار داد برای شما زمین را بساطا فرش گسترده الله ان ذات است که جعل لكم الارض قرار داد برای شما زمین را بساطا فرش گسترده چرا لتسلكوا منها سبلا تا بروید در آن زمین براهای گشاده فجاجا گشاده آن تا بروید منها در امی زمین سبلا فجاجا براهای گشاده این نعمت هایی بود که برتان گفته شد و برتان داده شد نمیزی بید که انسان علیه الله قیام بکند و منکر الله شود این نکات را کلش قبیله نوح علیه السلام نادیده گرفت با تمام ارزش ها معامله کردند و ای را بد گفتند. در اخیر قال نوح گفت حضرت نوح علیه السلام رب اینهم پروردگار مسلمان ایشان عصونی گفته مرا نپذیرفتند عصونی نافرمانی مرا کردند و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. و پیروی کردن کسی را که لم یزده زیاد نکرد است او را، ماله مال او و ولد و فرزند او الا خسارا، مگر زیانکاری. پیروی از کسی کردن که مال اسباب معیشت دنیا جز زیان شی دیگر را برش نداد. و مکرو مکرن کبارن، و حیله کردن حیله بسیار بزرگی، نقشه را بر ضد دین کشیدن، نقشه بسیار بزرگی را. و قال گفتن اهلی چی بود، این سخنش چی بود. و قال گفتن جمعا لا تذرن آلهتکم، هرگز ترک نکنید معبودانتان را. ولا تذرن ودا ولا سواعا، و رها نکنید بتها را. کدام بتها؟ بت ود و سواع. ولا یغوس، نه بت یغوس را، و یعوق و نصر، و بت یعوق و نصر را. و قالوا لا تذرن آلهتکم، گفتند کلانا و سردمدارایشان که ترک نکنید معبودانتان را. کدام معبود؟ ولا تذرن، و رها نکنید بتهایی که از جملهش ودم. بت ود، بعضی گفتند که بت ود متعلق به طایفه بنی کلب در سرزمین دومت الجندل در اوجا قرار داشت و در نزدیکی به اصطلاح تبوک در اوجا ای بت بود. و بت سوا متعلق به قبیله حزیل بود در سرزمین رهات. و بت یغوس به طایفه بنی قطیف یا بنی مزجح در سرزمین رهات. و بت یعوق به طایفه همدان، و بت نصر به طایفه ذی‌الکلا و قبایل حمیر در اوجا قرار داشت. امام معاقدی میگوید که بت تود شکل مرد را داشت، و بت سوا به صورت زن بود، و بت یغوس به صورت شیر بود، و بت یعوق به صورت اسب بود، و بت نصر به صورت باز بود. اینمی هر کدامش قواره داشت. پس وقتی که باز هم بت شده میتونه، نباید یک مسلمان ها در داخل خانهش بعضم دیده میشد که ساعت است قواره بت را دارد و همت باز را دارد. نباید حسب از این ارشادات او هم جای داده شد، زیرا امات جیز هم پرستش شده در انسان ها. اهالی مکه یا هم عرب های جاهل بت های دیگری هم داشتند غیر از بت هایی که در اینجا نام برده شده، از جمله بت حبل که 18 ذراع طول داشت. این هم وجود داشت و در داخل خانه کعبه مکرمه ایل جای داده بودند. بت اصاف در مقابل حجر اسود در اوجا گذاشته بودند. بت نائله در مقابل رکن یمانی در اوجا گذاشته بودند. اینا گفتن، قسم گرفتن که گفتن که لا تذرن آلهتکم، ترک نکنید معبودانتان را. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نصر، ترک نکنید بت ود سواع یغوس و یعوق و نصر را. ایرا که گفتن و ترکیز کردن، در اخیر حضرت نوح علیه السلام دستای خود را به الله بلند میکند و قال نوح، الله حضرت نوح علیه السلام فرمود که و قد اضلوا کثیرا، با اساس ای گفته و تأکیدشان بر بت پرستی گمراه ساختن بسیار مردم را. ولا تزید الظالمین الا ضلالا، و نیفزای ستمگران را مگر گمراهی. آره، سر انجام مما خطیاتهم، از گناهان خود اغرقو، غرق شدن. مما خطیاتهم اغرقو، سر انجام با اساس ای بدبختی و شرک و بت پرستیشان اغرقو، غرق شدن. خب گم شدن؟ نه، و ادخلوا نارا، و داخل شدن در آتش. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، پس نیافتن برای خود من دون الله، بغیر الله جل جلاله انصارا، مددگار را. و قال نوح، و گفت حضرت نوح علیه السلام، و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، و گفت حضرت نوح علیه السلام رب ای پروردگار من، لا تذر، مگذر على الارض، بر سر زمین، من الکافرین، از کافران، دیارن، دیارن، ساکن شوندهی در خانه، یک کسی را که در خانه سکنت بگیره الله از او دیگه باقی مگذار. چرا باقی مگذار؟ زیرا اگر گذاشت بازی نسل کفری ادامه پیدا میکند. یک نفرشان هم مگذار. اینکه انتظرهم مسلما اگر تو بگذاری ایشان را یا الله یضل عبادت گمراه بکنند بندگان تو را ولا یلد الا فاجرا کفارا و نزایند الا فاجرا مگر نسل بدکار کفار ناسپاس را ولا یلد یک خانش هم اگر بانه نزایند الا فاجرا مگر نسل بدکار را کفارا ناسپاس را رب اغفر لی یا الله ما را ببخش. ببینید که نصیحت خود کرد کرد کرد باز خود فراموش نمی کند. رب اغفر لی یا الله ما را ببخش ولی والدیه پدر و مادر ما را ببخش ولی من دخل بیتیه و هر کی را که داخل شود در خانه من. هر کی در خانه من داخل شود مراد در خانه چیست؟ خانه توحید، خانه ایمان. داخل شد به خانه من مؤمنن در حالی که مسلمان مؤمن باشد ولی المؤمنین و جمیع مردان مؤمن و المؤمنات و جمیع زنان مسلمه را یا الله کل شب ببخش. ولا تزید الظالمین الا تبارا ما می افزای ستمگاران را الا تبارا مگر هلاکی. انسان ستمگار را جز هلاکی الله چیزی دیگر برش عطا نکن. این سوره در مجموعش بر ما چی دارد؟ که بمانند حضرت نوح صبور بوده باشه، بمانند حضرت نوح در فکر خود، والدین و آنانی که مسلمان هستند در فکر آنها باشین. ارگا ای کار و ای طرز دید را گرفتین دعوت الهی به پیش می رود و جامعه انسانی اسلامی جور می شود. اگر هر کدام به جای خود خواب بکنین ممکن نیست جامعه جور شود. دیگرها برتان جورش نمی کنه ایر ایمان داشته باشین. اگر جور می کنه شما هستین.